wzywa wiatr tank dźwięki i płyną w dal piosenki, kolane lamp na wantach drżą. Na farwaterze pian dreszcze, na motorowcach trwa jeszcze bal kapitański, wciąż daleko świt. Lecz kiedy lamp skry zgasną, tam gdzie zodiaku drży jasność, samotny wrak dryfuje na Westzyt. Żaden więcej po załodze nie został ślad. Po toreli marynarze na krzywy fal spadają łzy, które spod ciemnych dziewczyn rzęs poryla wiatr. Jak czarny ptak przecina ciszę, bezsilne żagle z rej wiszą, w otwartych lukach ciemność pełznie jak wąż. To latający Holender, kolący niskie mgły rzędem strzaskanych masztów, owiniętych w mrok. Gdy skrzydło steru prąd trąca, chwieje się reja skrzypiąca, bulgocze w wodzie zapomniany rok. Jak to różnie się pija alkohol, kąsa jak żmija blaszany kubek z rumem, gdy dotyka warga. A tchnieniem wiosny owieje, gdy kryształ z winem się śmieje na lśniącej fali, kiedy okręt zaczyna bieg. Więc my też pijmy i wiernie czekajmy w naszej tawernie, kiedy Holender latający uderzy w brzeg. Czarne koty i trzy psy już śpią jak głaz. Tylko do dziewczyn przepijanych wciąż jeszcze nie przychodzi sen. Kiedy na masztach noc rozpina paras, parasol gwiazd. Parasol gwiazd.